ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा पाठ करेंगे। अध्याय 8 श्लोक संख्या 6। इस श्लोक में बापी शब्द आते हैं। यंग यंग बापी स्मरण भावम् त्यज्यन्ते कलेवरम् तं तं मे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तात्पर्य, यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचते है तो उससे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे, महापुरुष होते हुए भी, अर्थात जागतिक भौतिक बड़ा व्यक्ति होते हुए भी, महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार सूचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करता है, अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सत्वगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उससे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहते हैं तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलता पूर्वक बदलाने के लिए हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो इस श्लोक में कितना महत्वपूर्ण उपदेश हम मिलते हैं। खाली इस एक ही श्लोक का विचार करने से हमारा जीवन पूरा परिवर्तित हो सकते होना चाहिए। इस ज्ञान का अभाव से पूरा मानव समाज दिशाहीन ही है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, तो बात स्पष्ट ही है कि जिस जिस प्रकार की चेतना होती है शरीर का त्याग करने का समय, उसके अनुसार हमारा अगला जन्म होता है। और इस तात्पर्य में शील प्रभुपाद शास्त्र से इतिहास से एक उदाहरण देते हैं कि भरत महाराज मृत्यु का समय, उनका मृत्यु का समय एक हिरण का स्मरण किए थे और वो हिरण का स्मरण करने का फल था कि भरत महाराज का अगला जन्म हिरण के रूप में था। तो भरत महाराज का इतिहास श्रीमद् भागवत में है। भरत महाराज एक महान सम्राट, फिर भी महान ऐश्वर्य के बीच में भी उनकी स्वाभाविक रुचि थी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए, और इसलिए पूरा साम्राज्य धन ऐश्वर्य सत्ता जनप्रियता सब कुछ त्याग करके जंगल में प्रवेश करके तपश्चर्य किए थे और विशेषकर भगवान कृष्ण की भक्ति उनका उद्देश्य था। मृत्यु का काल में भगवान कृष्ण का स्मरण करना, इसलिए उनका साम्राज्य छोड़ दिए थे कृष्ण का अनुसंधान करने के लिए, कृष्ण भक्ति साधना करने। तो क्या हुआ, एक हिरण के प्रति भरत महाराज की आसक्ति होती, मतलब क्या हुआ, एक बार भरत महाराज जंगल के अंदर वो एक नदी जो थी उसके पास थे भरत महाराज, और एक हिरण आई थी, मतलब वो गर्भवती हिरण, और उस समय नजदीक में एक शेर का गर्जन का आवाज आया था और भाई से वो हिरण स्त्रीलिंगी हिरण का गर्भपात था और नदी में डूब जाके मर गए, और वो छोटी सी शिशु हिरण नदी से भरत महाराज उद्धार किया बचाए। तो छोटी शिशु हिरण का माता पिता कोई नहीं थे, इसलिए भरत महाराज स्नेहल से वो हिरण का बच्चा का लालन पालन किए और धीरे धीरे प्रगाढ़ आसक्ति वो हिरण के लिए भरत महाराज का हृदय में प्रवेश किया और उनकी आसक्ति भगवान कृष्ण का भजन के लिए जो था तो धीरे धीरे वो सब भूल किए थे। तो देखिए भरत महाराज इतना महान भक्त थे कि महान विशाल धन ऐश्वर्य के बीच में होते हुए भी उसके प्रति अनासक्त और इसलिए सब कुछ छोड़ के वन जंगल में प्रवेश करके भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तपस्या साधना भजन सब कुछ किए थे। लेकिन दैव योग से अर्थात माया शक्ति का प्रबंध से भरत महाराज एक छोटा सा हिरण के प्रति आसक्त हुए और इसलिए भरत महाराज जब उनका शरीर छोड़ दिए थे अर्थात जब उनका मरण का काल आया था तो भगवान कृष्ण को स्मरण नहीं किया, वो हिरण का स्मरण किया और इसलिए तो मुक्ति नहीं मिली, वैकुंठ धाम नहीं गए। एक हिरण का शरीर में प्रवेश किया तो भरत महाराज की भक्ति का बल से और भगवान कृष्ण की विशेष कृपा से भगवान कृष्ण कहते भगवद गीता में कौन थे आप प्रति जाने ही नमे भक्त प्रदर्शित कि हे अर्जुन कुंती पुत्र मेरा भक्त का विनाश कभी भी नहीं हो अर्थात मैं कृष्ण मेरे भक्तों की रक्षा करता हूं। तो उस पतित अवस्था में भी अर्थात पशु शरीर धारण करने की अवस्था में भी भरत महाराज भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा मिली और उस हिरण का शरीर धारण करके भी भरत महाराज का पूर्व जन्म का स्मरण था और इसलिए नीच शरीर पशु शरीर धारण करके भी वे तीर्थस्थान हरिद्वार जाकर सत्संग किए थे। वहां पर उपस्थित के भक्तों की संगति में रहते थे और इसलिए उनका अगला जन्म मतलब तृतीय जन्म पशु जन्म के पश्चात फिर मानव शरीर मिले और उस शरीर मिल के उस शरीर में भी उनका दो पूर्व जन्म का स्मरण था और उस शरीर में उनका नाम फिर उनका वो जन्म उसी जन्म में उनका पिता श्री उनका नाम रखा भरत और उस जीवन में वो भरत जड़बरा नाम से खेत हुए क्योंकि उस जीवन में भरत तो किसी से बात नहीं की किसी के साथ कुछ भी संबंध नहीं रहकर तो जड़ जैसे मूर्ख व्यवहार किए थे, और अंदर में हृदय में सदैव भगवान कृष्ण का स्मरण किया। तो इस इतिहास से हम समझते कैसे देहांत प्राप्ति होती है, उस विषय के प्रति जिससे हम विशेष आसक्त होते हैं इस जीवन में, उसका स्मरण आते है मृत्यु का समय, और उसके अनुसार हमारा भविष्य होता है। तो यदि इस श्लोक श्रवण करके हम बहुत होशिया विचार करते हैं कि और ठीक है तो खाली मृत्यु का काम में भगवान का स्मरण करना चाहिए, तो उसके पहले मैं इंद्रिय सुख भोग करूंगा और सभी प्रकार का पाप करूंगा और मृत्यु का काल में कृष्ण का स्मरण करूंगा, कृष्ण के पास जाऊंगा। यदि हम ऐसे विचार करेंगे तो वो मूर्खों का विचार है, वो संभव नहीं होगा। पापी जन का मन में शुद्ध अति शुद्ध भगवान का स्मरण नहीं है, इसलिए और जिससे हमारा भगवान का स्मरण हो उसलिए साधना करना चाहिए। जो कृष्ण भक्ति साधना नहीं करते हैं वे सत्वगुण या रजगुण या तमगुण से प्रभावित होते हैं। अन्यत्र भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ऊर्ध्वंगा छन्ति सत्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्तो अधो गच्छन्ति तामसाः। जो सत्वगुणी है वे ऊपर जाते हैं, जो रजगुणी है मध्य स्थल में रहते हैं, और जो जघन्य अर्थात कुचित बहुत खराब तमगुण से प्रभावित होते हैं। उनका जन्म नीच होते हैं। तो आधुनिक जमाने में सत्वगुणी लोग बहुत कम ही हैं, राजसिक समय और तामसिक। आजकल तामसिक आचरण वो ही साधारण नहीं है, जैसे मांसाहार वो शब्द है नहीं, शाकाहार शाकाहारी वो शास्त्रीय शब्द नहीं है, शास्त्रीय शब्द है आमिष। आमिष में मांस मछली अंडा ये सब आते है, और प्याज लहसुन वो भी आते है। प्याज लहसुन खाना वो वैदिक दृष्टि वैदिक विचार में वो जो लोग शाकाहार बोलते है वो शायद शाकाहार है, लेकिन वो आमिषाहार। मांस मछली अंडा के समान है, और आजकल भारत में सरकार के तरफ से प्रचार होते हैं कि अंडा वो ही वेजिटेरियन है, अंडा खाना वो शाक सब्जी फल जैसे है। तो वैदिक विचार है कि ये सब आमिषाहार है, वो सब खाने से चेतना तामसी होती है। तो प्याज लहसुन लेने से क्या दोष होते हैं, वो भी एक प्रकार का सब्जी है। लेकिन उसका प्रभाव है तामस। वो खाली एक उदाहरण है। जो सब कुछ जो टीवी में देखते हैं सब व्यभिचार, युवक युवती का फ्री बिना किसी भी रोक टोक, बिना किसी भी विचार से युवक युवती संबंध होते, आज वो ही साधारण व्यवहार है। लेकिन ये सब पाप आचार और ये सभी पाप करने से मृत्यु का समय पापिष्ट चेतना के अनुसार नीच स्मरण होते। पूरे जीवन में यदि हम मांसाहार, व्यभिचार, व्यसन, कर्कश वचन बोलना और अवैध स्त्री संघ या पुरुष संघ करते हैं, तो निश्चय ही मृत्यु का समय ये सब नीच व्यवहार मन में आएगा और उसका फल होगा हमारा जन्म नीच होगा। तो मनुष्य जन्म में कम से कम सत्वगुणी होना चाहिए। लेकिन इस कलयुग में कैसे सत्वगुणी होना संभव? केवल कृष्ण भक्ति के द्वारा। और वास्तव में जो कृष्ण भक्ति कहते हैं, जो सही कृष्ण भक्ति कहते हैं, उनकी स्थिति सत्वगुण उसके ऊपर भी होते हैं। सत्वगुण वो एक गुण है, त्रिगुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। और भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरात्यय। मेरी माया, श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी माया से मुक्त होना बहुत ही कठिन है। मेरी माया गुणमयी है। गुणमयी मतलब तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। गुण यही शब्द का एक अर्थ है राशि। तो ये तीन राशियों से हम सब बद्ध है इस भौतिक संसार में। तो त्रिगुणातीत होना चाहिए, इसलिए कृष्ण भक्ति साधना करना चाहिए। श्री कृष्ण यंग यंग वापी स्मरण भावम इस श्लोक कहने के बाद और कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यप्रयाति समं भावम। कि जो अंत काल में अर्थात ईश्वरीय का अंतिम काल में अर्थात मृत्यु का समय में मुझको स्मरण करते हैं, वे मेरे पास आते हैं। तो यही जीवन की संस्थिति है। अनेक अनेक असंख्य जन्मों के पश्चात हमें इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त किया है और केवल मनुष्य जीवन में इस प्रकार का विचार करना संभव ही है। किस प्रकार का विचार? मृत्यु के पश्चात क्या होते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है? यदि हम इस कमरे में कितना व्यक्ति है, सौ 120 लगभग मोर देन 150 के अधिक। तो यदि हम 150 रास्ते से 150 कुत्ते बुलाएंगे तो पहले वो नहीं आएंगे। और यदि हम भगवत गीता का प्रचार करेंगे कुत्ते को तो कुत्ते क्या कुछ समझ पाएंगे? तो कुत्ते का शरीर में भी आत्मा ही है, लेकिन केवल मनुष्य शरीर धारण करने वाले आत्माओं की संभावना है, सामर्थ्य है भगवद गीता की चर्चा समझने के लिए। तो संसार ऐसे है, हम कभी कभी मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं और यदि हम पाप आचरण करते हैं उसका फल होते हैं नीच योनि में प्रवेश करना। 84 लाख प्रकार की जीव जाति है और बहुत बहुत जन्मों के पश्चात इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त होते हैं। इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके यदि हम भक्ति साधना नहीं करते हैं तो फिर नीच योनियों में प्रवेश करना निश्चित होता है। तो इस उपदेश जो इस श्लोक में हम मिलते तो कितना महत्वपूर्ण ही है। ये भगवद गीता प्रवचन और भगवद गीता का विचार करना तो खाली धार्मिक पुण्यवान टाइम पास के लिए नहीं है। इसके यही भगवद गीता उपदेश के अनुसार हमारा पूरा जीवन का ध्येय गठित होना चाहिए। तो जरासा सोचिए, विचार कीजिए, तो यदि हम इस जीवन में ऐसा अभ्यास करेंगे जिससे मृत्यु का समय हमारा भगवत स्मरण होगा, हम भगवान के पास जाएंगे, नहीं तो हम फिर इस भव संसार में प्रवेश करेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमको और भी उपदेश देते हैं। एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है जो श्रीमद् भागवत में आता है। लब्ध्वासु दुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मनुष्यं अर्थतः अनित्यम अपिह धीर चूर्णं यथेत न पतेदनु मृत्ययाव निश्चयसय विषय खलु सर्वथ स्यात्। अर्थात बहुत बहुत बहुत जन्मों के पश्चात हम इस दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त किया है, अभी हम मनुष्य शरीर धारण करते हैं, कल क्या होगा कोई निश्चित नहीं। तो सूर्यास्त हो गया है कि हम कल का सूर्य देखेंगे, कल का सूर्योदय देखेंगे वो निश्चित नहीं। हम श्वास करते निश्वास कर, फिर दूसरा आश्वास होगा कोई निश्चित नहीं, कभी भी मृत्यु आ सकते। तो अभी हम मनुष्य शरीर धारण करते हैं, लब्ध्वासु दुर्लभ बहुत ही दुर्लभ भी है, लब्ध्वासु दुर्लभम इदं बहु संभवन्ते मनुष्यम और इस मनुष्य शरीर अर्थत है। इस शब्द का मतलब है कि केवल इस मनुष्य शरीर में हम जीवन का अर्थ, इसके ऊपर हम विचार कर सकते हैं। लेकिन अनित्य इस सभी जन्म इस भौतिक संसार में अनित्य अस्थाई है, तो कभी भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए जो धीर अर्थात जो बुद्धिमान है, जो सत्गुणी है, जो इस प्रकार की चर्चा करते हैं, क्या विचार निकलते कि मेरा मृत्यु सामने, ईश्वरीय का मृत्यु सामने है, असंभवी है, तो ईश्वरीय का पतन के पहले मुझे ऐसा अभ्यास करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, तो यही बुद्धिमान विचार है ना। और यदि हम और भी विचार करते हैं कि लेकिन हम एंजॉय भी कर सकते, तो इंद्रियों ही है और इंद्रियों को कुछ देना चाहिए, कुछ भोग विषय सुख देना चाहिए, जगत में बहुत कुछ है भोग करने के लिए, कितने सारे स्वादिष्ट प्रकार का खाना है। सूरत से आया था, सूरत में वो घड़ी है, सूरत में घड़ी, और ये आज तो शीतकाल में वो सासों का साग और मकाई की रोटी तो खाना चाहिए, अभी तो अवसर है, कुछ दिन के बाद तो अवसर नहीं होगा। और गर्मी का मौसम में आम आम खाना चाहिए, उसका स्वाद ही है। तो ऐसे हमेशा इंद्रिय सुख करने का अवसर होते हैं, हम क्यों नहीं करेंगे? अगर फिल्म हो तो हम क्यों नहीं जाएंगे देखेंगे, उससे सुख मिलेंगे। तो इस आपत्ति आ सकते हैं या चुनौती, तो ठीक है, ये सभी प्रकार का विषय सुख करो लेकिन विचार करो, नहीं नहीं वो असली नहीं बोला, वो सब भोग करना, तो सेल फोन से बात करना वो एक प्रकार की विषय सुख है, जरा सब बंद किसी है, ऐसा नहीं बोला कि एंजॉय करो, खाली थियोरेटिकल बात बोलते, उसका फल क्या होगा उसके बारे में बोलता। तो विचार करो कि असंख्य जन्मों इसके पहले हमें असंख्य जन्म मिले हैं, और सभी जन्मों में हम किसी न किसी प्रकार से इंद्रिय सुखी था। जब मैं कुत्ते का शरीर में था, कुत्ते के साथ कितना आनंद प्राप्त किया था। जब मैं ऊंट था तो कितना आनंद मिला खुद का खून खाने से, कितना स्वाद देखा कि वो ऊंट तो क्या बोलते हैं खट्टा खंटक खाते हैं, और उससे उसका जीभ कट जाते हैं, और जीभ से वो खून जो आते हैं उसका स्वाद वो ऊंट बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे जब मैं मच्छा था तो बहुत आनंद मिला एक मनुष्य का खून पीने से, लेकिन अचानक वो मार गया था, देहांत प्राप्ति किया। तो ऐसे 84 लाख प्रकार की जीव जाति में बहुत वैरायटीज का इंद्रिय सुख होते हैं, लेकिन इंद्रिय सुख का चरम फल होते हैं पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठर शयनम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख बार बार बारंबार। तो ऐसे जो धीर है सप्तगुणी है यह सब विचार कर सकते कि ये सब भौतिक इंद्रिय सुख तो वास्तव सुख नहीं है नहीं है नहीं। और तथाकथित सुख के साथ भौतिक सुख कितना सुंदर आवाज है हमको बुलाते है भगवत गीता की चर्चा भूलो संसारिक कथा सुनो चर्चा करो क्यों समय नष्ट कर लेते हो भगवत गीता सुनने से माया हमको ऐसे बुलाते हैं। तो सुख भौतिक सुख के साथ दुख अनिवार्य ही है और वास्तव सुख किस प्रकार का सुख कृष्ण भक्ति सुख वो ही वास्तव सुख। हम सब सुख खोजने वाले हैं तो सुख वो रॉक एंड रोल म्यूजिक वो भी एक प्रकार का सुख है लेकिन ऐसा आवाज तामसी है उसका सुनने से मन पूरा तामसिक हो जाता है। तो म्यूजिक अच्छा है सब प्रकार का म्यूजिक अच्छा नहीं है रॉक एंड रोल वो तामसिक है और राजसिक भी है और सात्विक भी है और शुद्ध संगीत है कृष्ण कीर्तन। तो हम नहीं बोलते हैं कि सभी प्रकार का इंद्रिय सुख बंद करो लेकिन हमारे इंद्रियों कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए और वास्तव में उससे हम परम इंद्रिय सुख मिलते क्योंकि सर्वोत्तम संगीत है कृष्ण भक्ति कीर्तन और सर्वोत्तम भोजन है कृष्ण प्रसाद और आंखों के लिए सबसे सुंदर रूप देखना है भगवान कृष्ण का श्याम सुंदर त्रिभंग ललित रूप। तो ऐसे सभी इंद्रियों का पूर्ण संतोष होते हैं कृष्ण भक्ति में लेकिन हम बहुत जन्मों से हमारा अभ्यास विपरीत होता है और इसलिए हमारा आकर्षण कृष्ण के लिए जो स्वाभाविक है सभी आत्मा का स्वाभाविक आकर्षण है कृष्ण के लिए इसलिए कृष्ण का नाम है कृष्ण। कृष्ण का ये शब्द ये नाम का अर्थ है जो सबको आकर्षण करते हैं। तो हम अभी रोगी जैसे हैं हमारा स्वाभाविक आकर्षण जो है कृष्ण के लिए वो विकृत हो गया है और इसलिए हमारा आकर्षण होते हैं रॉक एंड रोल म्यूजिक के लिए और सेलफोन से बकवास बोलने के लिए और सभी भौतिक रूप रस स्पर्श गंध और शब्द के प्रति हमारा आकर्षण होते हैं। तो वो विकृत दूषित अस्वाभाविक आकाश का सुधार करना चाहिए कृष्ण भक्ति साधना के द्वारा। कृष्ण भक्ति साधना में हमारा आंखों का कार्य है भगवान कृष्ण का सुंदर रूप देखना, हमारे कानों के लिए उत्तम शब्द हरि कृष्ण महामंत्र ही है, हमारा जीभ के लिए शुद्ध सात्विक कृष्ण प्रसाद ही है, और इस प्रकार सभी इंद्रियों के लिए पूर्ण संतोष होते हैं कृष्ण भक्ति के द्वारा, और जिससे हमारा विकृत अभ्यास शुद्ध होगा। इसलिए नियमित रूप से भक्ति साधना करना चाहिए जिससे मृत्यु का समय हम भगवान कृष्ण का स्मरण करें। यदि हम पूरे जीवन में इस अभ्यास करते हैं हर रोज हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे जप करना, तो बड़ी संभावना है कि मृत्यु का समय तो हमारा मन में क्या आएगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे। तो इस भक्ति जीवन का उद्देश्य है हमें आपन को प्रस्तुत करना अंतिम काल के लिए, और उस समय यदि हम कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं हम भगवान कृष्ण के पास जाएंगे। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और बोले, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसिमि। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले कि हे अर्जुन मुझे चिंतन करो, मेरे भक्त बनाओ, मुझको नमस्कार करो और मेरी पूजा करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरा पास आयोगे। मैं तुमको वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो इस जीवन में यदि हम इस प्रकार प्रयास करेंगे तो अवश्य ही हम भगवान कृष्ण के पास जाएंगे। यदि हम भक्ति साधना में पूर्ण अवस्था तक प्राप्त नहीं होते हैं तो हम अगला जन्म लेंगे भक्तों का घर, जिसमें हम और भक्ति अभ्यास करके पूरा सिद्ध होने के पश्चात दिव्य शरीर प्राप्त करेंगे, अर्थात हम भगवान कृष्ण के पास जाएंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो प्रयास करते हैं इस कलि युग में भक्ति करने, वे उनकी कृपा से आसानी से गोलोक धाम जा सकते हैं, क्योंकि इस कलि युग में बहुत कम लोग हैं जो शुद्ध कृष्ण भक्ति करने के लिए प्रस्तुति है, और उनको चैतन्य महाप्रभु उनकी पूरी कृपा प्रदान करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ही भगवान कृष्ण का सबसे दयाल अवतार, भगवान कृष्ण दयालु ही है और उनके सबसे महान दयावान रूप है चैतन्य महाप्रभु। तो यदि इस जीवन में हम प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति करने, तो यदि मृत्यु का काल में भयभीत होने से या दूसरे प्रकार से विचलित होने से हम भगवान कृष्ण का स्मरण नहीं करते हैं, लेकिन उसके पहले पूरे जीवन में हमें प्रयास किया भगवान का स्मरण करना, तो यदि हम मृत्यु का समय में भूलेंगे तो बड़ी संभावना है कि दयालु अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु हमको न भूलेंगे और जबरदस्त से हमारा मन में आएंगे और हमको लेके जाएंगे गोलोक धाम। तो इसलिए जो बुद्धिमान है इस श्लोक का भावात विचार करके वो सब कुछ करते हैं जिससे उनका मृत्यु काल में कृष्ण का स्मरण हो, और सब कुछ का मतलब इस सरल कृष्ण भक्ति साधना पंथ अवलंबन कर, उसमें कुछ कठिन नहीं है। मुख्य है हरे कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन करना, तो सरल ही है, शुद्ध ही है, आनंद भी आनंदमय भी है इस कृष्ण भक्ति पंथ, और परम लाभ दया की है। इसलिए जो बुद्धिमान है जिनकी आध्यात्मिक बुद्धि जागृत है वे अवश्य ही हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे नियमित रूप से जप करते हैं और सब भक्ति नियम पालन करते हैं जिससे उनका अंतिम काल में भगवान कृष्ण का स्मरण करना की बड़ी संभावना हो। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तं तम एवैति कौन्तेय सदा तद् भाव भावितः। भगवान कृष्ण कहते हैं जो जो और जिस विषय पर एक व्यक्ति स्मरण करते हैं मृत्यु का समय, उसकी भावना के अनुसार उसका अगला जन्म होता है। तो आज शाम को इसके बारे में हमें थोड़ा विचार किया, और इसके बारे में अगर किसी का प्रश्न है जरा सा बोलिए या कागज में लिख दे और मुझको दीजिए। गुजराती माँ भी बोल सकते, मुझे गुजराती नहीं आता है लेकिन अनुवादक बहुत ही है। हमारी इच्छा है कि आप गुजराती नहीं होंगे, गुजराती मत हो। गुजरात संसार में है, भगवान कृष्ण का धाम जानना चाहिए। किसी के प्रश्न नहीं है, इसका मतलब क्या है? मेरी बात पूरा ग्रहण करते हैं, पूरा स्वीकार करते हैं सब? भक्ति नियम क्या है? भक्ति नियम क्या है? तो मुख्य है हरे कृष्ण महामंत्र। जप महामंत्र जप करना वो मुख्य ही है, और भी है। ऐसा म्यूजिक नहीं सुना। उसका ऐसा म्यूजिक सुनने से अगला जानवर बंदर जैसे ऐसे डांसिंग कहते हैं नहीं लोग उसी म्यूजिक सुन के, तो बंदर के लिए उचित ऐसा म्यूजिक, मनुष्य के लिए हाँ। वो भक्ति नियम दो प्रकार है, विधि और निषेध। एक है ऐसा करो और दूसरा है ऐसा मत करो। तो ऐसा करो, हरे कृष्ण नाम जप करो, कृष्ण प्रसाद ले लो, भक्त संग करो, और निषेध है ऐसा म्यूजिक मत सुनो। और किसी प्रकार का खाना जो कृष्ण प्रसाद नहीं है, जो भगवत अर्पित नहीं है मत लो, और अभक्तों की संगति मत करो। तो ऐसे बहुत नियम है। मुख्य मुख्य नियम वो मेरी एक पुस्तिका है नहीं, वो कृष्ण भक्ति प्रबोधिनी, उसमें संकलित है, आप इसमें मिलेंगे मुख्य मुख्य नियम। तो कैसे प्रारंभ में प्राथमिक अवस्था में कृष्ण भक्ति करना है, क्या क्या करना चाहिए, वो सब इसी छोटी पुस्तिका में मिलेंगे। और भी नियम अगर आप बहुत ही उत्साही है, और उत्साही होना चाहिए, अगर अच्छा विषय मिलते है तो क्यों उत्साही नहीं होंगे, और ये सर्वश्रेष्ठ विषय ही है। तो और भी नियम है, ये भक्ति रसामृत सिंधु नामक एक ग्रंथ में है, लेकिन भक्ति तो केवल नियम का विषय नहीं है, नियम ही है लेकिन मुख्य ही है हृदय। भक्ति भावना हृदय का विषय है, और जिससे हृदय शुद्ध होगा वो शुद्ध भक्ति भावना प्रकट करने के लिए, उसलिए ये सब भक्ति भाव भक्ति नियम पालन करने चाहिए। अगर हम हरे कृष्ण कहते हैं तो भक्ति भावना आएगी नहीं, तो इससे एक नियम है, नियमित रूप से हर रोज हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए, और अगर ऐसा म्यूजिक सुनना है तो भक्ति भावना नहीं आएगी, बंद हो, तो इससे वो सब नीच अभ्यास वो सब त्याग करना चाहिए। क्या प्रश्न है, हम क्या लेके अधिकांश लोग, हम अधिकांश लोग विभिन्न देवताओं को, अधिकांश लोग विभिन्न देवताओं को मन में बिठाए हुए होते हैं, मन में बिठाए हुए होते हैं, मतलब देव देवी पूजा होती है, तो किस प्रकार उनकी हटाकर श्री कृष्ण को ही मन में बिठाए, कैसे देव देवियों के उपासक को कन्विंस करें कि कृष्ण भक्ति ही उत्तम पद। तो भक्ति में पहली दशा या स्तर है, दशा का मतलब अवस्था, श्रवण दशा। यदि कोई प्रस्तुत है कृष्ण भक्ति कथा श्रवण करने के लिए, तो हम ये सब कृष्ण भक्ति विचार ऐसे व्यक्तियों को बता सकते। तो अगर लोग सुनने वाले नहीं है तो कैसे सुनेंगे? सुन ले ना सुने कान, हम कहते हैं लेकिन कान में प्रवेश नहीं करते। यदि लोग चार नहीं है ये सभी बात सुनने के लिए, तो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि देवियों के उपासक इस भौतिक संसार में वापस आते हैं। यांची देव व्रता देवान और मध्याजिनो भी यांची माम, और जो मेरी सेवा करते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, तो मेरे पास आते हैं। कृष्ण भगवान सब देवी देवियों के ऊपर है, वे ही भगवान ही है। तो यही सब बात भगवद गीता में स्पष्ट ही है, लेकिन सब लोग तो यही बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर कोई है तैयार ये सब बात सुनने के लिए तो हम बोल सकते हैं, और यदि वे विनम्रता से श्रद्धा से ये बात ग्रहण करते हैं तो उनका उपकार होगा। लेकिन सामान्यतः क्या होते हैं, हम ऐसे देव देवियों के उपासकों को बोलते हैं कि आप क्या भगवद गीता को मानते हैं? जी हाँ, जवाब देते हैं कि भगवद गीता में सर्वधमान परित्यजा माम एकम शरणं व्रजा, श्री कृष्ण कहते हैं तो सभी प्रकार के अन्य धर्म चढ़ के सिर्फ मेरे चरणों पर शरण लो। तो यही बात है भगवद गीता में, तो सुन के भी लोग वो विचार ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए सबको कृष्ण प्रसाद देना चाहिए, हरि नाम करना चाहिए और भगवद गीता यथारूप का वितरण करना चाहिए, जिससे लोग धीरे धीरे तैयार होंगे ये उत्तम वास्तव सत्य वाणी सुनने के लिए। और क्या है, आप कृष्ण भक्ति में कब और कैसे आए? मैं अभी तक नहीं आया हूँ, प्रयास करता हूँ। प्रभुपाद की कृपा से कम कुछ अभिनय करता हूँ। श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में कृष्ण भक्ति प्रचार किए थे, उससे मैं थोड़ा आकृष्ट था, और आज तक मैं सही भक्ति में नहीं आया हूं, लेकिन कम से कम मन से समझता हूं कि यही सर्वोत्तम पंथ ही है। और क्या है जगत में, रॉक एंड रोल म्यूजिक, फटाका फटाना, सूरत में वो क्या है, घड़ी खाओ सूरत में और फिर घड़ी फिर थापती गंगा एक्सप्रेस पकड़ के वाराणसी जाओ मरण के लिए। क्या है जगत में संघर्ष, सिर्फ पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, यही संसार। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानम् अविद्या काम कर्म भी, आधा श्लोक में ही पूरा भौतिक संसार का वर्णन है। भव अर्थात इस भौतिक संसार का दूसरा नाम है भव, अर्थात जिसमें जन्म होते हैं और जन्म के साथ मृत्यु होते हैं। जातस्य हि ध्रुवं जन्म ध्रुवं जन्म मृतस्य च, जन्म और मृत्यु होते हैं और बीच में संघर्ष में है, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि वार्धक्य और रोग बीमार होते, यही भौतिक संसार अब इसमें क्लिश्यमान क्लेश होते कष्ट होते यही भौतिक संसार। उसका कारण क्या है? अविद्या। विद्या क्या है? विद्या है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है और मैं जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, भगवान कृष्ण ही है, मैं कृष्ण का सेवक हूं, यही विद्या है। और अविद्या है ये तथ्य, ये वास्तव सत्य को भूलकर कृष्ण भूली से जीवन आदि बाहिमुख अथय माया तारे दया संसार दुख। हम दुख मिलते हर जन्म में क्योंकि हम कृष्ण को भूल किए। अविद्या, अविद्या से भौतिक कामने की उत्पत्ति होते होया माया दास करी नाना अभिलाष, और उसके अनुसार भौतिक कामना की पूर्ति करने का प्रयास होता है कर्म, मेहनत करना, श्रम करना। हम बहुत काम करते हैं जिससे फल होगा भौतिक सुख, लेकिन भौतिक सुख तो सुख नहीं है। तो ये भौतिक संसार का हाल है, और जो बुद्धिमान है और भाग्यवान है वास्तव गुरु का चरण आश्रय मिलते हैं और उनसे भगवद गीता यथारूप के अनुसार ज्ञान मिलते कि कृष्ण भक्ति है एक ही मंगल पंथ। अगर भगवान को भक्ति ही, अगर भगवान को भक्ति ही करवानी है तो अपने पास फिर अपने पास रख के क्यों नहीं करवाते, रखे क्यों नहीं करवाते हैं, सृष्टि का सृजन क्यों किया? तो भला नहीं तो कृष्ण भूली से जीवन आदि बाहिमुख, हम क्यों प्रश्न क्या है, हम क्यों कृष्ण भक्ति नहीं? अगर कृष्ण भक्ति सब जीव का स्वभाव है हम नहीं करते क्यों? तो आप जवाब दो, आप नहीं करते क्यों? नहीं करते क्यों? दूषित इच्छाओं से हम नहीं करते। जैसे कि एक उदाहरण है, उस सिगरेट का ढाबे में वो लेके नहीं, स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, तो लोग जानबूझ करके स्मोकिंग करते क्यों करते हैं? क्या मूर्खता है? जानबूझ करके करते हैं जो काम जिससे उनका पूरा सत्यानाश हो, तो फिर भी करते। आई लाइक इट, अच्छा लग, ठीक है एक और मुझे दो, कैंसर क्यों किया था, ओ पैकेट में लेग था, स्ट्रोकिंग कॉजेस कैंसर, जो ठीक है तो क्या करते, मार जाना पड़ेगा, मुझे एक सिगरेट दे दो। तो वही मूर्खता ही है। भगवान कृष्ण हमको स्वाधीनता देते थोड़ी सी, तो यदि हम बुद्धिमान है हम स्वीकार करते हैं कि मैं कृष्ण दास हूं और कृष्ण सेवक के अलावा मेरा और कुछ कर्तव्य नहीं, और यदि हमें कृष्ण को भूलना चाहते तो भूल करते, और भगवान श्री कृष्ण उनकी माया शक्ति के द्वारा हमको ऐसी बुद्धि देते हैं जिससे हम कृष्ण को भूल करेंगे। भरत महाराज ने सब कुछ छोड़ के छोड़ दिया था, फिर भी असफलता में पड़े गए। तो हम वैसे कैसे गृहस्थ जैसे गृहस्थ का क्या हो क्या हो हम कैसे बचे असफलता से। नहीं, भरत महाराज का प्रयास असफल नहीं था, लेकिन सफलता थोड़ा देरी आई थी। कृष्ण भक्ति तो कभी असफल नहीं होते, लेकिन इस वृतांत से हम समझ सकते हैं कि भक्ति में सतर्क होना चाहिए। तो यदि हम हमारी साधना, यदि हमारा ध्यान विचलित होते तो हम पद से भ्रष्ट हो सकते, लेकिन भगवान उनके भक्तों की रक्षा करते। जो गंभीरत्व के साथ भक्ति करते हैं तो कभी भी असफल नहीं होते भक्ति में, लेकिन शायद वो परम फल प्राप्ति थोड़ा देरी होगा यदि हम सावधानी से भक्ति नहीं करते। तो गृहस्थों का क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। इस खाली काल में और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और हरे कृष्ण महामंत्र जाप करने के साथ जीवन ऐसे बनाना चाहिए जिससे सब कुछ जितने भी संभव हो सब कुछ अनुकूल होगा हमारी भक्ति प्रगति के लिए, और प्रतिकूल जो है वो सब जितने भी संभव हो निकालना है। जैसे टीवी, टीवी देखने से कृष्ण भक्ति होते नहीं, तामसी राजसी प्रवृत्ति होती है। इसलिए यदि आप गंभीरत्व से कृष्ण भक्ति करना चाहते और वास्तव में कृष्ण भक्ति में गंभीरत्व के बिना तो भक्ति वास्तविक भक्ति नहीं होती, तो आप टीवी बंद करके या फेंक के हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे जापो कीर्तन करें, तो ऐसे ही बहुत भक्त गृहस्थ हैं जो पहले ही साधारण लोग जैसे आपने काम किए थे और संतोष नहीं थे, तो अभी पूरा संतोष मिलते है कृष्ण भक्ति। कितना है दीक्षित गृहस्थ भक्त आज हमारे बीच में? हाथ उठा, आप कहो 3-4 मिनट आपकी अनुभूति के बारे में। केवल एक माइक ही है इसको। हरे कृष्ण, मेरा नाम राजेश दास है, मैं पूज्य भक्ति विकास साई महाराज का शिष्य हूँ। लेकिन मेरे शिष्य बनने से पहले 8-9 साल पहले मैं मांसाहार करता था, शराब भी पीता था, जुआ भी सब कुछ करता था। लेकिन मेरे पड़ोसी ने मुझे ये किताब दिया, भगवत गीता यथारूप। तो जो ये किताब आया तो मैं सोचा ठीक है, मेरे मदर ने बोला कि आपको हर रोज हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए, तो मैं हर रोज 5 श्लोक पढ़ता था। तो धीरे धीरे लेकिन पढ़ाई में ध्यान नहीं था, हमारा ध्यान था आज पूरे दिन में क्या करना है, कहाँ जाना है, कोई सब ध्यान। पर धीरे धीरे पढ़ने के 6 महीना पढ़ा तो मालूम पड़ा इसमें कुछ है, समझ में कुछ नहीं आता था। लेकिन आधा भगवत गीता पढ़ने के बाद इतना समझ में आया कि हमें हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। तो मैं उससे पहले गणेश जी के मंदिर में जाता था, साईं बाबा के मंदिर में जाता था, शिव जी के मंदिर में जाता था। लेकिन ये पढ़ने के बाद इतना मालूम हुआ कि नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र लेना चाहिए। तो मैं धीरे धीरे मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों हरे कृष्ण महामंत्र लेना शुरू किया। 3-4 महीना लेने के बाद हमने सोचा कि अभी हमें मांस नहीं खाना चाहिए, तो हमने मांस और शराब मैंने बंद कर दिया। फिर वापस जब खत्म हुआ तो इसके पीछे मरने में ईश्वर सेंटर का लिस्ट था सूरत में, मैं सूरत में रहता हूँ तो मुझे मालूम नहीं था कि ईश्वर क्या है। ये पढ़ने के बाद फिर लास्ट में देखा तो ईश्वर से पब्लिश हुआ था, तो मैं उसी दिन जिस दिन मैंने सेंटर का लिस्ट देखा मैं उसी दिन ईश्वर मंदिर में गया, वहां संतरा आरती में दर्शन किया, मैं बहुत प्रभावित हो गया। फिर धीरे धीरे मैंने श्री प्रभुपाद के पुस्तक के लिए पढ़ने लगा धीरे धीरे। अभी मेरा बिजनेस भी चल रहा है, लेकिन अभी जो बाहर का खाना, मांस खाना या कोई भी चीज, गलत चीज खाना, वो अभी हम नहीं करते हैं। सिर्फ कृष्ण भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद ग्रहण करते हैं, हर रोज 16 माला करते हैं और इसे इतना आनंद होता है भगवान की सेवा करने से। तो हम लोग बिजनेस तो चलाते हैं लेकिन साथ में हमेशा हमारा स्मरण करते हैं भगवान की सेवा का और हर विशेष करके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि भगवान का निरंतर स्मरण करेंगे तो हम बिजनेस क्या करेंगे, हमारी नौकरी क्या करेंगे। लेकिन हम श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम नौकरी करते हैं इसलिए हमारा घर चलता है, हमारा खाना आता है, ऐसा नहीं है। ये हमारे नसीब में जितना होगा उतना हमें सुख मिलेगा, लेकिन बहुत हम गधे की तरह काम करेंगे तो पूरा सुख ही सुख मिलेगा, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं धीरूभाई अंबानी 65,000 करोड़ के मालिक थे मरने के समय, लेकिन 1 रुपया भी काम नहीं आया ना उनको बचाने के लिए, एक क्षण भी वो ज्यादा नहीं जी सके। तो ऐसा वैसे का क्या काम, इससे अच्छा है कि हमें मनुष्य जैसे महर्षि ने बताया कि हमें मरने के बाद दूसरा योनि मिलता है, गधे बन सकते हैं, कुत्ते बन सकते हैं, तो इसका क्या फायदा। बहुत ज्यादा मैंने पैसे कमाए, मैंने धीरू भाई की तरह 65,000 करोड़, लेकिन अगर मरने के बाद मैं कुत्ता बन गया तो क्या फायदा। तो यही सब शिक्षा हमने भगवत गीता में जब लाभ दिया, तो हम बिजनेस तो करते हैं लेकिन हमारे जो स्मरण, हम बिजनेस में पैसा जो कमाते हैं उसमें से कई परसेंट पैसा हम कृष्ण भक्ति में, जैसे यहाँ प्रसाद सेवा होता है, यहाँ पैसे का बहुत जरूरत पड़ता है, तो हम वैसे प्रचार करने में लगाते हैं, तो इससे हमारा धन भी शुद्ध होता है और कृष्ण भक्ति करने से हमारा संतुष्टि होता है, क्योंकि हम हमारे हृदय में कुछ न कुछ हम असंतुष्टि रहती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कृष्ण भक्ति करने से, भगवत गीता पढ़ने से हमारी असंतुष्टि दूर हो जाएगी। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट भर जाता है, संतुष्टि होती है ना, ठीक उसी तरह हम जब कृष्ण भक्ति करेंगे तो हमें सच्चा संतुष्टि मिलेगा, क्योंकि कृष्ण भक्ति आत्मा का मूल स्वभाव है। तो आप लोग भी सब ज्यादातर गृहस्थ लोग हैं, तो आप लोग भी जैसे महाराज जी ने बताया वो रास्ते से चलिए, हमारी तरह आप भी आइए, जुड़िए, दीक्षा लीजिए, 16 माला कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, ऐसे करेंगे तो आप जरूर संतुष्ट होंगे। जैसे हम धीरे धीरे संतुष्ट हो रहे हैं और कृष्ण भक्ति में हम आनंद प्राप्त करते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान को आनंद मिलता है। तो आप सब लोग भी ये मार्ग पे आइए, ये कोई गलत मार्ग नहीं है बल्कि बहुत अच्छा मार्ग है। आप सोचिए कि जब हमारा बेटा शराब पीता है या लड़कियों के पीछे दौड़ता है या फिर रॉक एंड रोल में जाता है तो हमें आनंद आता है, क्यों, कलयुग का प्रभाव है। लेकिन अगर हमारा बेटा मंदिर जाता है, जप करता है, तो हम सोचते हैं कि क्या कर रहा है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि यही सच्चा मार्ग है भगवान की भक्ति करना। रॉक एंड रोल या मांस खाना या लड़कियों के पीछे भागना, व्यभिचार करना, शराब पीना, ये सब बहुत गलत बात है। लेकिन अगर आप इसको नहीं छोड़ सकते तो भगवत गीता पढ़िए, माला जप कीजिए हरे कृष्ण महामंत्र का, तो इसी धीरे धीरे मेरी तरह भी आप धीरे धीरे नियम का पालन करना शुरू कर पाएंगे। हरे कृष्ण। क्या प्रश्न, ब्रह्मचारी बनना या संसार में रहकर भक्ति करना, ये दोनों में से उत्तम भक्ति किसे कहते हैं? ब्रह्मचारी होना या गृहस्थ होना, तो भक्ति करो ये पहला विचार है, और बाद में कौन सी स्थिति में आप करेंगे वो बाद में हम विचार करेंगे। तो पहले निर्णय करना चाहिए कि हम कृष्ण भक्ति करेंगे। और कैसे और आपका व्यक्तिगत जीवन तो कैसे बनना चाहिए, तो इसलिए आपका व्यक्तिगत मार्गदर्शन बनना चाहिए। तो सबके लिए ब्रह्मचारी जीवन उचित नहीं है और सबके लिए गृहस्थ जीवन भी उचित नहीं है। तो आपका व्यक्तिगत स्वभाव के अनुसार इसका निर्णय करना चाहिए, लेकिन सबके लिए भक्ति करना चाहिए। एक और प्रश्न, How should we always remember Krishna and never forget him? कैसे हम सदैव भगवान कृष्ण का स्मरण करेंगे और कभी भी उनको नहीं भूलेंगे? तो भगवद गीता में पढ़ा नहीं इसके बारे में, आज इस श्लोक का तात्पर्य में। ओ ये गुजराती माचे हिंदी हिंदी दे दे। इसके बारे में शूल प्रभुपाद क्या कहते हैं? जीवन के ये जीवन का अंत समय के लिए और उसके पश्चात वो अंत, एक्चुअली इसके पहले वो अंत काल चमामे वो पढ़ो हरे कृष्ण इसको पढ़ो। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। यह जप करने वाला व्यक्ति अनेक व्यवधानों का सामना करना का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो यही उपाय है, यही उपाय है। ये पूरा भक्ति पंथ इसलिए है और इस कलि युग में खस हरे नाम एव केवलम कलो नश्चैव नश्चैव नश्चैव गतिरन्यथा। भगवान का नाम लेना चाहिए। इस कल युग में कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, यही उपाय है। हरि नाम हरि नाम हरि नाम। यदि इस जन्म में आप माइक से कहें हरे कृष्ण, यदि इस जन्म में भौतिकता और माया के प्रभाव से या किसी अन्य प्रभाव से कृष्ण की कृपा अर्थात कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हो सके, तो पूर्ण कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए पुनर्जन्म की इच्छा करना ठीक है कि नहीं? तो यदि आप एक कृष्ण भक्त से पूछेंगे, आप ठीक नहीं है जवाब मिलेंगे, और आप कृष्ण का आभक्त से पूछेंगे तो ठीक ही है आप जवाब बनेंगे। तो आपकी क्या इच्छा है? मैं भगवान की इच्छा नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगा, मेरे लिए कोई अवसर नहीं है, मैं संसार में डूब जाऊंगा, तो हम क्या करेंगे? हम प्रयास करते हैं जिससे आप भगवान की कृपा मिल सकते, लेकिन अगर आप जबरदस्त से अस्वीकार करते हैं तो हम क्या कर सकते? अगर आपको चाहिए तो हरि कृष्ण महामंत्र ले लो और भगवान के पास जाए, और अगर आप नहीं चाहते तो ठीक है, तो कुत्ते बिल्ली ऊंट बनाओ, आपका भविष्य आपका हाथ में है। अभी अगर आपको चाहिए तो अगला जन्म कुत्ता होगा या बिल्ली होगा या धीरम भाई अंबानी जैसे होगा, आपकी क्या इच्छा है? अगर धीरम भाई अंबानी जैसे धनवान होना चाहते हैं तो वो भी संभव है, लेकिन उससे क्या फायदा होता है? भगवान की कृपा ही है सबके लिए। आप ग्रहण करेंगे या ग्रहण नहीं करेंगे वो आपका हाथ में है। ऑलराइट।